الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تاریخ اسلام کا ایک رقت انگیز واقعہ آپ کے بوجھ گزار کرتا ہوں. یہ واقعہ اسی مہینے سے مناسبت رکھتا ہے، محرم الحرام کے مہینے سے اور سن 61 ہجری سے. چنانچہ حضرت سیدنا وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ حسین و جمیل نوجوان تھے، بھرپور شباب تھا، اور ان کی شادی کو ابھی 17 دن ہوئے تھے، 17 دن کے دولہا تھے. یہ کہ آپ کی خدمت میں آپ کی والدہ ماجدہ حاضر ہوتی ہیں، جو ایک بیوہ عورت تھی، اور ساری زندگی کی کمائی اور گھر کا روشن چراغ یہی نوجوان وہب بن عبداللہ تھے. ماں نے آتے ہی بیٹے کے گلے میں باہیں ڈالی اور رونا شروع کر دیا. بیٹا حیرت میں آ کر دریافت کرتا ہے، ماں ماں کیا بات ہے، کیوں روتی ہو، تمہیں کیا صدمہ پہنچا، کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ میری پیاری ماں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی تمہاری نافرمانی کی ہو، نہ آئندہ نافرمانی کا میں سوچ سکتا ہوں. ماں وعدہ کرتا ہوں زندگی بھر مطیع و فرما بردار رہوں گا. آخر کس غم نے تمہارے دل کو رلایا، کس صدمے نے ٹھیس پہنچائی؟ میری ماں، تمہارے حکم پر میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، آخر کچھ کہو تو. اکلوتے سعادت مند بیٹے کے یہ کلمات سن کر سینے میں تھمے ہوئے جذبات جو تھے وہ مزید ابھر گئے، اور اب ماں کی چیخیں نکلنے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اور روتے ہوئے ماں کہہ رہی ہے، اے میرے فرزند دل بند، تو میری آنکھوں کا نور، میرے دل کا سرور ہے. اے میرے گھر کے چراغ اور میرے باغ کے پھول، میں نے اپنی جان گلا گلا کر تیری جوانی کی بہار پائی ہے، تو ہی میرے دل کا قرار اور میری جان کا چین ہے، ایک لمحے کے لیے بھی تیری جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اے جانِ مادر، میں نے تجھے اپنا خونِ جگر پلایا ہے، میری بات غور سے سن۔ اے میرے بیٹے، آج پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لال اور خاتون جنت کا نو نہال تشتِ کربلا میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، دشمن ان کے خون کا پیاسا ہے، نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ اے میرے لال، کیا تجھ سے یہ ہو سکتا ہے کہ تو اپنی بوڑھی ماں کی یہ آرزو پوری کر دے کہ اپنی جان نواسہ رسول پر قربان کر دے؟ اس بے غیرت زندگی پر ہزار تف ہے کہ ہم زندہ رہیں اور رسول پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور نظر اور سیدنا علی مرتضی کا دل بند اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کلیجے کا ٹکڑا ظلم و ستم سے بے یار و مددگار شہید کر دیا جائے۔ اے میرے لال، اگر تجھے میری محبتیں کچھ یاد ہوں اور تیری پرورش میں جو جو محنتیں اور مشقتیں میں نے اٹھائی ہیں ان کو تو بھولا نہ ہو، تو اے میرے چمن کے پھول، تو سیدنا حسین پر صدقے ہو جا۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے مادر مہربان، زہ قسمت کہ میری یہ نکمی جان شہزادہ کونین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فدا ہو جائے، اور یہ ناچیز ہدیہ وہ آقا قبول فرما لے۔ ماں، میں دل و جان سے تیرا فرمان سر آنکھوں پر چڑھاتا ہوں، مگر ایک لمحے کی مجھے اجازت دے دے تاکہ میں اپنی نو بیاہی دلہن سے دو باتیں کر لوں۔ ماں، تو جانتی ہے کہ میری دلہن یتیم ہے، اس کا کوئی نہیں، اور اس بیچاری نے اپنی زندگی کے عیش و راحت کا سہرا میرے سر باندھا ہے، اور اس غریب کے ارمان میرے سوا کسی اور کو نہیں دیکھتے، اس کی حسرتوں کے تڑپنے کا خیال ہے، وہ اگر صبر نہ کر سکی تو میں اس کو اجازت دے دوں کہ وہ اپنی زندگی جس طرح چاہے گزارے۔ ماں بولی، بیٹا، عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اس کی باتوں میں آ جائے اور یہ سعادت سرمدی تیرے ہاتھوں سے جاتی رہے۔ تو حضرت سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر جواب دیا، ماں کیا بات کرتی ہو، سیدنا امام علی مقام، امام عرش مقام، امام جنت مقام، امام حمام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی گرہ میرے دل میں اس قدر مضبوطی سے بندھی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں کھول سکتی۔ اور ان کی جان نثاری کا نقش میرے دل پر اس قدر مضبوطی کے ساتھ سبت ہے کہ دنیا جہان کا سارا پانی مل کر اس نقش کو دھو نہیں سکتا. چنانچہ ماں کی اجازت لے کر سیدنا وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دلہن کے پاس تشریف لاتے ہیں اور اس کو آ کر بتایا کہ فرزند رسول جگر گوشہ بتول آج میدان کربلا میں دشمنوں کے نرزے میں ہیں. غداروں نے ان پر گھیرا ڈالا ہوا ہے. میری تمنا ہے کہ میں شہزادہ حسین کے سر پر صدقے ہو جاؤں اور ان کے قدموں پر قربان ہو جاؤں. یہ سن کر 17 دن کی نئی نویلی دلہن نے امنگوں بھرے دل سے ایک آہ سرد بھری اور کہنے لگی، اے میرے آرام جان، افسوس ہے کہ اس جنگ میں میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی کہ شریعت نے عورتوں کو لڑنے سے منع کیا ہوا ہے اور میدان جنگ میں وہ دشمن کا مقابلہ تیر و تلوار سے نہیں کر سکتی. افسوس، اس سعادت عظمیٰ میں میرا حصہ نہیں کہ تیرے ساتھ میں بھی اپنی جان شہزادہ حسین پر قربان کر دوں. ابھی میں نے دل بھر کے اپنے ارمان بھی پورے نہیں کیے اور آپ نے چمنستان جنت کی راہ لی ہے. اے میرے سر کے تاج، تم نے ایک ایسا راستہ لیا ہے، ایسی راہ اختیار کی ہے کہ یقیناً جنتی حوریں آپ کا استقبال کریں گی، جنتی حوریں جنت میں آپ کی خوب خدمت کریں گی. میں تم سے یہ عہد و پیما کرنا چاہتی ہوں کہ جب تم اہل بیت اطہار کے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے اور اس وقت جب بے شمار نعمتیں آپ کو ملیں گی، لا تعداد جنتی حوریں ملیں گی، تو اس وقت آپ مجھے نہیں بھولیں گے، مجھے بھی اپنے ساتھ رکھیں گے. چنانچہ اپنی سعادت مند دلہن کو لے کر 17 دن کا دولہا چلتا ہے، ماں بھی ساتھ ہے اور یہ انوکھا خاندان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. سلام عرض کرتے ہیں، دلہن بارگاہ حسینیت میں عرض کر رہی ہے، اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سر کا تاج گھوڑے سے جو ہی زمین پر گرے گا حوروں کی گود میں پہنچے گا. میرا یہ نوجوان شوہر حضور پر اپنی جان نثاری کی تمنا رکھتا ہے. علی جا، میں یتیم ہوں، یعنی میں نوجوان ہوں اور میری ماں ہے نہ میرا باپ، نہ کوئی بھائی ہے، نہ ایسے قریبی رشتہ دار جو میری کچھ خبر گیری کر سکے. میری درخواست ہے کہ محشر میں میرے شوہر سے مجھے جدا نہ کیا جائے، جنت میں بھی میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں، اور اللہ تعالیٰ کو جو بھی منظور ہو وہ ہو کر رہے گا۔ جب اہل بیت نبوت کی جو خواتین ہوں گی مجھے وہ اپنی کنیزوں میں قبول کر لیں اور میں اپنی بقیہ زندگی آپ کے خاندان کی خواتین کے ساتھ بسر کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے وہ اپنی خدمت پہ قبول کر لیں اور اپنی کنیز بنا لیں۔ چنانچہ حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام، امام جنت مقام، امام حمام، امام حمام، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ عہد و پیمہ ہو گیا۔ اور حضرت سیدنا وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بارگاہ حسینیت میں عرض کیا کہ علی جا، اگر حضور پاک صاحب الاولاد سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے مجھے جنت ملی تو میں بھی عرض کروں گا کہ یہ دلہن جو ہے، یہ بی بی جو ہے، یہ جنت میں میرے ساتھ رہے کہ میں نے اس سے یہ عہد کیا ہوا ہے۔ اب حضرت سیدنا وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کی اجازت لے کر رن میں تشریف لائے، اور دشمنوں کے سامنے پیش ہوئے۔ دشمنوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان نیزہ ہلاتا ہوا بڑی دلیری کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس وقت دشمنوں پر بھی کچھ تعجب کا اظہار ہوا کہ یہ نوجوان ہزاروں کے سامنے اکیلا اور اتنی دلیری کے ساتھ کیوں آ رہا ہے، اور وہ نوجوان یہ رجز پڑھ رہا تھا۔ جنگ میں رجز پڑھے جاتے تھے، یعنی دلیری کے اور بہادری کے اشعار، تو نوجوان پڑھ رہا تھا امیری حسین و نعم الامیر لہو لمتن کا سراج المنیر، مطلب یہ کہ میرا امیر حسین ہے اور بہت ہی اچھا امیر ہے، اس طرح وہ پڑھتا ہوا آ رہا تھا۔ اور سامنے آ کر وہ کھڑا ہو گیا اور دشمنوں کو للکار کر انہوں نے کہا کہ مبارز بھیجو، کہ مقابلے کے لیے کوئی شخص بھیجو میرے پاس۔ اس کی للکار سن کر ایک گھوڑا کوداتا ہوا آگے بڑھا، جیسے ہی وہ آیا حضرت سیدنا وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر تلوار کا ایک ایسا وار کیا کہ اس کا سر دھڑ سے اڑ گیا۔ ایک ایک آتے رہے اور یہ مقابلہ کرتے رہے اور ان کو کاٹ کر پھینکتے رہے۔ جب کافی دشمنوں کو انہوں نے تہ تہ کر دیا اور خاک و خون میں تڑپا دیا تو اپنی باغ خیموں کی طرف موڑی اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ماں کے قدم چوم کر عرض کیا، اے میری پیاری ماں، اب تو تو مجھ سے راضی ہوئی یا نہیں؟ پھر اپنی بیوی کے پاس تشریف لائے اور اپنی بیوی سے، بیوی کو دیکھا تو وہ زار و قطار رو رہی تھی، اس کو صبر کی تلقین کی۔ اتنے میں پھر دشمن کی طرف سے مبارز طلب ہوا تو حضرت سیدنا وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنا گھوڑا دشمن کے لشکر کی طرف، یزیدیوں کی طرف دوڑا دیا۔ نئی دلہن ٹکٹکی باندھے اپنے سہاگ کو جاتے دیکھ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسوؤں کے دریا بہا رہی تھی. حضرت وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر برق سائقہ وار دشمن کے لشکر پر حملہ کیا. وہاں سے ایک مشہور بہادر حکم بن طفیل غرور و تکبر کا پتلا بنا نکلا. وہب نے ایک ہی حملے میں اس کو نیزے پر اٹھایا اور نیزے سے اچھال کر زمین پر زور سے پٹکا کہ اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی. کیونکہ یہاں قوت ایمانی تھی, جوش اور جذبہ تھا اور شہادت کا شوق تھا, اور وہاں دنیا کی محبت تھی, دنیا کی لذت تھی اور دنیا کی لالچ تھی. وہاں بزدلوں کی بھیڑ تھی اور یہ شیروں کی کچھاڑ تھی اور شیروں کا ایک لشکر تھا. اگرچہ تعداد بہت تھوڑی تھی, یہاں 72 یا 82 نفوس تھے اور وہاں 22,000 کا لشکر جرار تھا اور سب تازہ دم تھے اور یہاں 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے. لیکن بہرحال ان کے پاس جذبہ تھا, جذبہ شہادت تھا, ان کے پاس جنت کی بشارتیں تھیں اور ان کے پاس دنیا کی فانی محبتیں اور دنیا کی لذتیں, تو اس لیے ان پر ڈر اور خوف تھا. خیر, جب اتنے بڑے بہادر کو وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح نیزے سے اچھال کر پٹخ دیا تو دشمنوں میں کھلبلی پڑ گئی, شور مچ گیا کہ یہ نوجوان بہت زیادہ ماہر فن ہے. لہذا اب کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ جو تنہا مقابلے پر آئے. تو حضرت وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ دی اور یک مشت وہ لشکر پر ٹوٹ پڑے. جو سامنے آتا اس کو نیزے کی نوک پر اٹھاتے اور پچھاڑ دیتے, یہاں تک کہ آپ کا نیزہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا. اب تلوار نیام سے نکال دی اور اس تلوار نے اپنے جوہر دکھانے شروع کر دیے اور گردنیں کٹ کٹ کر خاک و خون میں تڑپنے لگی. جب دشمن عاجز آگئے کہ آخر یہ نوجوان ہے, یہ کیا ہے, انسان ہے, جینے یہ قابو ہی نہیں آتا, اور دھڑا دھڑ مطلب لوگ کٹ کٹ کر گر رہے ہیں, تو عمر بن سعد جو یزیدی لشکر کا سپاہ سالار تھا, اس نے حکم دیا کہ یہ ایک آدمی ہے اور تم اتنے سارے ہو اور پھر بھی ڈرتے ہو, یک بارگی مل کر چاروں طرف سے اس کو گھیر کر اس پر حملہ کر دو. چنانچہ سیاہدی لانے باطل چاروں طرف سے نرغا گھیرا تنگ کرتے ہوئے ان کی طرف بڑھے. آخر ایک آدمی کب تک مقابلہ کرتا, زخموں سے چور چور ہو کر یہ گر پڑے. تو ایک دشمن نے آگے بڑھ کر ایک ہی جھٹکے میں ان کا سر جو تھا وہ تن سے جدا کر دیا اور ان کا سر اٹھا کر لشکر امام کی طرف اس نے اچھال دیا. اس کی ماں نے لپک کر اپنے لگتے جگر کا سر اٹھا لیا اور اس کو چوم رہی تھی اور کہہ رہی تھی, اے بیٹا, اے میرے بہادر بیٹا, تیری ماں تجھ سے راضی ہوئی. پھر ماں نے وہ سر 17 دن کی دلہن کی گود میں ڈال دیا کہ لے اپنے سر کے تاج کا سر. دلہن نے جب اپنے پیارے شوہر کا سر گود میں دیکھا تو وہ کانپنے لگی. اس نے بمشکل تمام اس سر کو اٹھایا اور اس کو چوما, اور جیسے اس نے چوما تو اس کی روح بھی قفس سے انسری سے پرواز کر لی اور وہ بھی گویا اپنے شوہر کی روح کے ساتھ مل کر چلی گئی. سرخ روئی اسے کہتے ہیں کہ راہ حق میں سر کے دینے میں ذرا تو نے تامل نہ کیا. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, یہ جذبہ اسلام, اللہ اللہ, صرف 17 دن کا دولہا ہے اور اس نے جب ضرورت محسوس کی, اور ماں بھی کتنی زبردست ایمان سے ایسی ماں تو قسمت والوں کو ملتی ہے. آج کی ماں, اے بیٹا حالات خراب ہیں, اجتماع میں مت جانا, اجتماع میں مت جانا, لڑائی جھگڑے ہو رہے. اب پچھلی جمعرات عاشورے کا دن تھا, کافی ایسے لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہوں گے جن کی ماؤں نے ان کو اجتماع میں نہیں آنے دیا ہوگا. اجتماع بہت بڑا ہوا تھا پچھلی جمعرات کو, عاشورے کا دن تھا تو بھی, لیکن بہرحال 19-20 کا فرق پڑا تھا. تو ہر 20واں شخص یوں سمجھ لے شاید اس کی ماں نے اس کو نہیں آنے دیا ہوگا, اس کے باپ نے نہیں آنے دیا ہوگا. بیٹا یہ فسادات ہوں گے, آج عاشورے کا دن ہے اور جھگڑا ہو جائے گا, ہنگامہ ہو جائے گا, تجھے کہیں چوٹ آ جائے گی. یہ نے دین کے لیے چونکہ اجتماع میں آنا تھا تو ماں نے اس کو مطلب یعنی کہ ڈر ڈرا کر اس کو روک لیا. لیکن یہی ماں, ہائے قسمت, یہی ماں اگر بیٹا کالج کی چھٹی کرے تو اس کے سر پر سوار ہو جاتی ہے کالج میں, وہ اپنا فیوچر خراب کرے گا, اپنا مستقبل تباہ کرے گا. نہیں, پڑھائی خراب مت کر, پڑھائی پر دھیان دے, تیرے پڑھنے کے دن ہے. حالانکہ کالج میں باہر سے زیادہ ہنگامے ہوتے, فیضان مدینہ میں تو فی الحال آج تک ہنگامہ نہیں ہوا. 11-12 سال ہم کو ہو گئے گلزار حبیب میں اجتماع کرتے ہوئے, کبھی گلزار حبیب کے اجتماع میں الحمدللہ ہنگامہ نہیں ہوا, دعوت اسلامی کے اجتماع میں ہنگامہ نہیں ہوا. لیکن ماں کہتی ہے وہاں جھگڑا ہو جائے گا. اور کالج میں سے آئے دن لاشیں برآمد ہوتی ہیں. کلاشن کوف کلچر کالج میں بڑے زوروں پر ہے, لیکن ماں کہتی ہے کہ کالج کی چھٹی مت کر, تیرا سال تباہ ہو جائے گا, تیرا فیوچر خراب ہو جائے گا, تیرا مستقبل برباد ہو جائے گا, تاریک ہو جائے گا. اپنا مستقبل بنا, اپنا فیوچر, اپنا مستقبل روشن کر. ایسا الٹا دور آ گیا. ایک ماں وہ تھی جو 17 دن کے دونے کو اس بات پر برانگیختہ کرتی ہے, ابھارتی ہے, جوش دلاتی ہے, گرم کرتی ہے کہ ہماری زندگی پر تف ہے کہ ہم زندہ رہیں اور نواسۂ رسول کربلا میں دشمنوں کے نرخے میں رہے. یہ نہیں ہو سکتا, ہمیں اپنی جانیں ان پر قربان کرنی چاہیے. اور آج بدقسمتی سے جانیں قربان آج بھی ہو رہی ہیں, مگر آج دنیا کے لیے ہو رہی ہیں, دین کے لیے نہیں ہو رہی. دنیا کے لیے آئے دن جانے قربان ہو رہی ہے, دنیا کی خاطر لوگ آئے دن مرتے رہتے ہیں, دنیا کی محبت میں, دنیا کی حفاظت میں, دولت کے تحفظ میں, دولت کی تلاش میں, دولت کی تلاش میں. جانے کتنے لوگ اپنا شہر چھوڑ کر, اپنا ملک چھوڑ کر, اپنا وطن چھوڑ کر در بدر پھر رہے ہیں, دنیا کے مختلف ممالک میں جا رہے ہیں, اور بارہا, بلکہ یوں کہوں کہ ہزارہا بار ایسا ہوتا ہے کہ پھر ان مال کے متوالوں کی گلی سڑی لاشیں تابوت میں بند ہو کر کارگو کے ذریعے اپنے گھر پہنچتی ہیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو مجھے بتا دیجیے. وہ امریکہ میں گیا تھا تو ہوا یوں کہ اس کو جب پتا چلا کہ اس کا گرین کارڈ بن گیا تو اس خوشی کے مارے اس کا ہارٹ فیل ہو گیا. تو ابھی 6 دن کے بعد اس کی لاش آ رہی ہے. اچھا, اس کو کیا ہوا؟ وہ دکان پر بیٹھا ہوا تھا تو ڈکیتی پڑ گئی, تو وہ اس کو گولی چلا دی گئی اور مر گیا. اس کی لاش 7 دن کے بعد آ رہی ہے. اچھا بھائی, آپ کے لال کو کیا ہوا؟ وہ جی امریکہ پڑھنے گیا تھا تو وہ کار بڑی تیزی سے چلا رہے تھے تو وہ کار الٹ گئی اور ایکسیڈنٹ میں اس کا مر گیا. اس کا فائنل ایئر تھا تو اس کی لاش, وہ ہم نے بڑی سورس لگائی ہے, 4 دن کے بعد آ رہی ہے. اس طرح کی ملی جلی خبریں ہم سنتے رہتے ہیں آج کل. اور اس طرح کا جو میں کہہ رہا ہوں یہ حقیقتیں ایسی ہوئی ہیں. یہ گرین کارڈ کی خوشی میں بھی موت ہوئی ہے اور کالج پڑھتے ہوئے طلبا کے ایکسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں اور دکانوں پر گولیوں میں کئی لوگ مارے گئے. یہ حقیقتیں ہیں جن کو میں اپنے انداز میں پیش کروں. لیکن یہ سب ہو رہا ہے دین کے لیے. اجتماع میں مت جا, حالات خراب ہیں. دعوت اسلامی کے قافلے میں 4 دن تو جانا چاہتا ہے؟ 4 دن نہیں, حالات بہت خراب ہیں, محرم کے دن ہیں, جھگڑے بہت ہو رہے ہیں, تجھے کہیں چوٹ آ جائے گی. تو اس طرح آنا بہانا کر کے دین کے لیے والدین روکتے ہیں، سنتوں کی تربیت کے لیے قافلے کے ساتھ جانے کے لیے گھر والے روکتے ہیں، دوست احباب روکتے ہیں، عزیز و اقارب روکتے ہیں، اڑوس پڑوس کے لوگ روکتے ہیں دین کے لیے، کہ تو دین کے لیے نکل کر کیا کرے گا یار، اپنے پیٹ کی فکر کر، اپنے گھر بار کی فکر کر، اپنے کاروبار کی فکر کر، یہ بھی تو ثواب ہے، وہ بھی تو ثواب ہے۔ گھر بیٹھے ثواب کا مطلب یعنی کہ سارا نقشہ کھینچ دیا جاتا ہے۔ تو وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثواب کا شعور نہیں تھا کہ امام عالی مقام کے قدموں پر قربان ہونا ہی کیا ثواب ہے، یار چھوڑ نوافل کی کثرت کرتے رہو، باجماعت نمازیں بھی پڑھتے رہو، اپنی ماں بوڑھی ہے اس کی خدمت کرتے رہو، بیچاری بیوہ ہے اس کو کما کر کھلاتے رہو، کیا جانا تھا اور اپنی جان خطرے میں ڈالنی تھی؟ نہیں، بلکہ ماں پر آفرین ہے، ماں بیوہ ہے، کوئی کمانے والا نہیں، یہی اکلوتا بیٹا ہے، اسی اکلوتے بیٹے کو لا کر، اور سترہ ہی دن تو ہوئے شادی کو، اسی 17 دن کے دولہے کو لا کر امام عالی مقام کے قدموں میں پچھاڑ دیتی کہ لو میرا ہدیہ قبول کر لو۔ سبحان اللہ، کرے کہ ان ماؤں کی نالین کا صدقہ، ان کی جوتیوں کا صدقہ آج کل کی ماؤں پر بھی کچھ پڑ جائے، کچھ کرم ہو جائے، اور ہم جیسے وہ تو بزدل لوگ ہیں، حقیقت ہم لوگ بزدل اور نہایت ہی ڈرپوک اور مفاد پرست لوگ ہیں، اللہ کرے کہ سیدنا وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبے کا تو ایک کروڑواں حصہ بھی ہم پر پڑ جائے تو شاید ہمارے اندر بھی کوئی جذبہ پیدا ہو جائے، ورنہ ہم لوگ گھر سے نکلتے ہیں تو صرف دنیا کے لیے، ہم گھر سے چلتے ہیں تو صرف دنیا کے لیے، ہم گھر سے سفر کرتے ہیں تو صرف دنیا کے لیے، دین کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں، کوئی ٹائم نہیں، ہم اگر رقم خرچ کرتے ہیں تو صرف دنیا کے لیے، صرف دنیا کے لیے، گھر کو مطلب یعنی گھر کی ٹپ ٹاپ کریں گے ہم لوگ، فرنیچر لگائیں گے، ڈیکوریٹ کریں گے گھر کو، سارے خرچے کریں گے، قدموں میں قالینیں بچھا دیں گے ہزاروں روپے کی، لیکن دین کے نام پر اگر خرچے کی بات آئے، مسجد میں یا مدرسے میں کچھ دینے کی بات ہو، پھر دل نہیں کرتا، مر مر کے دیا وہ بھی بارگیننگ کر کر کے، بچا بچا کر، تو مال کا میل یعنی زکات دے کر جان چھڑائی، ڈونیشن نہیں، عطیہ نہیں، اگر دی بھی تو زکات دی، ہم نے مر مر کے وہ دین کے لیے۔ میرے پیارے پیارے سارے بھائیوں، اپنے اسلاف کے کارناموں پر نظر ڈالتے ہیں تو آفرین ہے، خدا کی قسم اگر ہمارے اسلاف ایسے دین کا جذبہ نہ رکھتے ہوتے اور انہوں نے دین کے لیے قربانیاں پیش نہ کی ہوتی تو آج شجر اسلام اس طرح ہرا بھرا جو ہمیں نظر آ رہا ہے شاید ہمارے سامنے یہ نہ ہوتا، اور نہ جانے ہم لوگ کس کھاتے میں ہوتے، کہاں ہوتے، یہ ان کی مہربانیاں ہیں جو آج مطلب ہم لوگ مسلمان ہیں، پتہ نہیں ہماری آئندہ نسلوں کا کیا بنے گا۔ غزوہ احد کا واقعہ ہے، غزوہ احد یہ تو 17 دن کے دولہ تھے، ایک دن کے دولہ کی بات سنیے، غزوہ احد کا مارکہ ہے، منادی پکار رہا، اعلان ہو رہا ہے کہ جنگ کے لیے چلو، حضرت سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ، شادی کی پہلی رات ہے، شادی کی پہلی رات، سواگ رات، اپنے حجرہ عروسی میں جب ان کے کانوں سے ٹکرائی آواز کہ غزوہ احد میں بلاوا آیا ہے، وہ جنگ جاری ہے، اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، تو انہوں نے جناب والا نہ آگے دیکھا نہ پیچھے، انہیں کچھ ہوش ہی نہیں تھا، بس ایک دم مطلب ان پر اللہ رسول کی محبت جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلبہ کیا، اور فوراً تلوار سنبھالی اور گھوڑے پر بیٹھے اور میدان جنگ کی راہ لی، اور برابر بڑھتے ہی چلے گئے، دشمن کے لشکر میں ایسے گھسے کے بڑھتے ہی چلے گئے. یہاں تک کہ وہ شہید ہو, یہاں تک کہ وہ شہید ہو. شہید کو جو ہے وہ آلات حرب سے جو مارا جائے, دشمنوں کے مقابلے میں آلات حرب سے, لڑائی کے ہتھیاروں سے جو مارا جائے اس کو غسل نہیں دیا جاتا. شہید کو غسل نہیں دیا جاتا. یہ جو حادثوں میں مارے جاتے ہیں, بس کے ایکسیڈنٹ میں, اس میں اس میں, جو عام طور پہ دوسرے جو یعنی کہ وہ شہید مجازی کہلاتے ہیں, یہ شہید فقہی یا شہید حقیقی کہہ لیجیے, اور یہ جو بسوں میں حادثوں میں مارے جاتے ہیں یہ شہید مجازی کہلاتے ہیں, ان کو غسل دیا جاتا ہے. مگر شہید حقیقی کو یا شہید فقہی کو غسل نہیں دیتے. جو جنگ میں مارے جاتے ہیں غسل نہیں دیتے, جبکہ وہ جنگ جہاد ہو. تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش جب ملی تو ان کے جسم پر نمی تھی اور ان کے مبارک سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. تو سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا. وجہ یہ تھی کہ پہلی رات تھی. آپ سب میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے. اور جب جیسے ہی آواز پڑی غسل فرض ہو چکا تھا, انہوں نے غسل نہیں کیا اور میدان جنگ میں کود پڑے تھے, پہنچ ہی نہیں تھا غسل. چنانچہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا. تو جب سے ان کا لقب بھی پڑ گیا غسیل الملائکہ, غسیل الملائکہ, یعنی فرشتوں کا غسل دیا گیا. ان کو فرشتوں نے غسل دیا تھا. ایک دن کے دولہ تھے, پہلی رات گزاری. اور ایک ہمارے دولے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر میں کہتا ہوں غیرت جو ہے نا وہ بھی شرم آ جاتی ہے, اور شرم و حیا بھی منہ پیٹ لیتی ہے. ایسی یعنی کہ بے حیائی منہ پیٹ لیتی ہے. شرم و حیا تو خیر ماتم کرتی کرتی ہے, بے حیائی منہ پیٹ لیتی. ایسی بے حیائی اور بے شرمی اور بے غیرتی کے مظاہرے آج ہمارے یہاں شادیوں میں ہوتے ہیں کہ خدا کی قسم. ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں تو ہماری جوان بہنیں دھوم سے ناچتی, نہیں ناچتی تو کہہ دیں مجھے, جنرلی جنرلی بات کرو, جنرل بات کرو, ناچتی خوب, ڈھول بجتے ہیں, مہندی کے جلوس چلتے ہیں, اس کے جلوس چلتے ہیں, بے پردہ عورتیں ہیں, وہ دھما چھوکڑی خدا کی پناہ. پھر تھوڑے دن کے بعد آ کر روتے ہیں. یہ میرے پاس تو آتے رہتے ہیں, روتے ہیں, یہ ہو گیا, جھگڑا ہو گیا, فلاں ہو گیا, روٹ بند ہو گئی, ساس بہو کا جھگڑا ہو گیا, سب ہونا تھا. اس لیے کہ شروع میں خانہ شادی خانہ آبادی تم نے ضرور کہا, لیکن شادی خانہ بربادی کے لیے کوئی مطلب کسر تم نے نہیں اٹھا رکھی. تو شاید ایسا ہی ہو کہ یہ تمہیں دنیا میں سزا مل رہی ہے. آخرت کی سزا تو ہو سکتا ہے باقی ہو. دنیا میں سکون برباد, چین برباد, امن برباد, اور تباہی ہی تباہی. اس قدر سنتیں پائمال کر کے, شیطان کو خوش کر کے, اللہ اور رسول کو اس قدر ناراض کیا جاتا ہے. آج کل کی شادیوں میں اس طرح قہر و غضب کو ابھارا جاتا ہے کہ یہ اس کا کرم ہے کہ وہ پھر بھی مطلب ہمیں چلنے دیتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, کچھ ہوش کیجیے. ان دولوں سے, جن خوش نصیب دولوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, ان سے مطلب سبق حاصل کیجیے کہ یہ خوش نصیب دولے اللہ تبارک و تعالی سے کتنا ان کو پیار تھا. اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کو کس قدر محبت تھی. اے کاش ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو جاتا. اے کاش ہمیں بھی اس دنیا کی بے ثباتی پر حق الیقین حاصل ہو جاتا, یوں تو سب کو پتا ہے کہ دنیا ناپائیدار ہے، دنیا فانی ہے، کوئی نہیں بچے گا، یہ سب کو پتا ہے، لیکن حق الیقین، عین الیقین، ایسا یقین محکم ہو جائے کہ عملی طور پر اللہ کرے کہ اس کا مظاہرہ ہو جائے. اچھا ایک اور شادی کی میں تردید کرتا چلو، مجھے یاد آ گیا، میں نے مہندی کا نام لیا نا تو مجھے یاد آ گیا کہ سات محرم کو ہماری یہاں بھی ایک رواج ہے، پاکستان میں دیکھا گیا، حالانکہ انڈیا میں بھی اس کا رواج ہے، اور زیادہ تر خرافات پاک و ہند میں ہوتے ہیں، زیادہ تر خرافات. تو سات تاریخ کو بھی کچھ مہندی کی رسم ادا کی جاتی ہے. حیرت کی بات ہے، عقلیں پرواز کر گئی ہیں لوگوں کی. کیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سات تاریخ کو کربلا میں حضرت امام قاسم بن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدتنا سکینہ بنت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا. ارے عقل کے اندھو، بھوک ہے، پیاس ہے، صحرا میں آ کر خیمے گاڑے ہیں اور دشمن بھالے اور تلواریں چمکا رہے ہیں، اس میں بھی کیا کسی کو شادی کی سوچتی ہے؟ اچھا پھر حیرت کی بات ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ سیدتنا سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف صرف 7 سال کی تھی. اب 7 سال کی مدنی منی کو کیا پتا شادی کیا ہوتی؟ تو یہ مطلب عقل کے اندھے ہیں، پتہ نہیں جاہل ہیں، کیا ہیں، جاہل ہیں یا بنتے ہیں، واللہ اعلم. یعنی کہ دھوم دھام سے شادی کی رسم رچاتے ہیں اور مہندیاں، مہندیوں کے مطلب حساب کتاب چلاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. اچھا دیکھا دیکھی سمجھدار طبقہ جو ہوتا ہے، جو ان میں سے نہیں ہوتا وہ بھی مطلب بہہ جاتا ہے اس میں بعض اوقات. بہرحال یہ کہ تاریخ سے کوئی بھی تاریخ، مستند تاریخ، ہسٹری سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کربلا شریف میں امام قاسم اور سیدتنا سکینہ رضی اللہ عنہما کی شادی ہوئی ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا. بالکل من گھڑت، اور پتہ نہیں لوگ کیا کیا چلاتے ہیں، جس کی جو سمجھ میں آتا وہ چلا لیتے. وہ سیدہ خاتون جنت کے بارے میں نہیں ہے کہ بی بی فاطمہ کی کہانی، جناب سیدہ کی کہانی چلی ہوئی ہے، عورتوں میں ہمارے بہت چلی ہوئی ہے اسی کھاتے کی، ایک مخصوص طبقے کی ہو. اس کی ورڈنگ اگر کوئی دیکھے سمجھدار تو سمجھ جائے کہ یہ ہمارے کھاتے کی نہیں، کسی اور طبقے کی، دھوم سے چلی ہوئی ہے. اور نعوذ باللہ وہ سیدہ خاتون جنت کے جن کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو پل صراط کے پاس یہ اعلان کیا جائے گا، ندا آئے گی کہ اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو نیچی کر لو، اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو نیچی کر لو کہ شہزادی کونین بی بی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ 70,000 حوروں سمیت پل صراط سے گزر رہی ہیں. یعنی جو نبی زادی 70,000 حوروں میں، حالانکہ پہچان حور 70,000 حوروں میں پہچان ہی کہاں جائے، یعنی اتنے 70,000 حوروں میں، یہ یوں کہیے کہ 70,000 پردوں میں گزر رہی ہے، پھر بھی اہل محشر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچی کر لو. اس شہزادی کونین بی بی فاطمہ کو نعوذ باللہ یہودی کے گھر بھیجا جا رہا ہے. اس سید جناب سیدہ کی جھوٹی اور جعلی من گھڑت کہانی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بی بی فاطمہ یہودی کے گھر جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذلک. اور ہماری ماں بہنیں، ہماری ماں بہنیں بڑے شوق سے پڑھتی ہیں، اس کی منتیں مانتی ہیں، نہ جانے کیا ہوگا ہمارے سموشنے میں، علم دین سے بہت دوری ہے، بہت دوری ہے، جہالت نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے، بس اس نے لا کر ڈیرا ڈال دیا ہی، اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی. اور سمجھاؤ تو یہ بڑی بوڑھیاں مانتی بھی نہیں، بڑا یعنی کہ المیہ یہ ہے کہ سمجھاؤ تو مانتی بھی نہیں، وہ اپنے پرانے رسم و رواج اور پرانے ریت بھات پر وڑی رہتی ہیں. نہیں جی ہم تو بڑے پرانے وقت سے پڑھتی چلی آ رہی ہیں، کسی نے آج تک غلط نہیں کہا، کوئی منع نہیں کرتا، تم نے یہ کیسے کہہ دیا یہ منع غلط. تو بہرحال میں تو سمجھدار اسلامی بھائیوں سے بات کرتا ہوں، آپ ڈائریکٹ اگر نہ سمجھاؤ تو میرا کیسٹ سنا دو، شاید میرے تعارف کی وجہ سے وہ مطلب یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سن کر باز آ جائے، آپ سمجھاؤ گے آپ سے جھگڑا کریں گے، گھر کا ماحول خراب ہوگا، تو آپ کیسے ان کو سنا دو شاید وہ مان جائے۔ تو بہرحال جناب سیدہ کی کہانی ہو یا دس بیویوں کی کہانی ہو، یہ کہانیاں ہیں، بس کہانیاں ہیں، اب کہانیاں تو سمجھدار ہیں، تو یہ کہانیاں پڑھنے پڑھانے کی نہیں ہیں، ان کی منتیں نہیں ماننے کی، بلکہ اگر منت ماننی ہی ہے تو یاسین شریف پڑھنے کی مان لیجیے، یاسین شریف پڑھو، کیونکہ ہمیں بھی شہادت کی سعادت نصیب ہو اور کاش مدینے کی سرزمین ہو، یہ بھی ممکن ہے، مدینے میں بھی شہادت مل سکتی ہے، اس کے بھی اسباب ہو سکتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تو دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ دعا فاروق اعظم کی دعا ہے، آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا فی بلد رسول کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ یا اللہ مجھے شہادت نصیب کر، اپنی راہ میں شہادت نصیب کر، اور اپنے محبوب کے شہر میں مجھے موت نصیب کر۔ تو ان کی یہ دونوں عرضیں پوری ہوئی، ان پر وار ہوا مدینہ ہی میں مسجد نبوی شریف میں، اور اسی زخم کی تاب نہ لا کر آپ مدینہ ہی میں شہید ہوئے، شہادت کی وفات آپ کو میسر آئی، تو وہاں بھی شہادت ممکن ہے۔ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو البتہ شہادت کوفے میں ملی تھی، کوفے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی مدینہ میں شہادت ملی تھی، اور اس کا واقعہ میں نے ابھی ذوالحجہ میں عرض کیا بھی تھا یہی پر۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب شہادت کا موقع آئے گا آئے گا، تو شہادت قربانیاں دے کر ملتی ہے نا، تو ہم بھی کیوں نہ قربانی دیں، انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی اور شہادت کی موت ان کو نصیب ہوئی اور زندہ ہو گئے، شہید تو زندہ ہوتا ہے، تو اے کاش ہمیں بھی دین کی قربانیاں نصیب ہو جائیں، کہ یہ حضرات تو اپنے یعنی سر پر کفن باندھ کر نکلتے تھے، اور شہادت کے استقبال کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، تو کاش ہم کچھ نہ کچھ دین کے لیے تو کر لیں، تھوڑی بہت تکلیف ہی اٹھا لیں، انہوں نے تلواروں کے زخمی کی تکلیفیں اٹھائیں، نیزوں کے وار سہے، تیروں کے زخم برداشت کیے، اور نہ جانے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں، گرمی، بھوک، پیاس، دھوپ کی تمازت، تپش، کیا کیا برداشت کیا، تو ہم بھی تھوڑا وہ دین کے لیے قربانی دیں، وہ دین کے پھیلانے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے ایسا کرتے تھے، تو ہم بھی اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کے پھیلانے کے لیے، اصلاح معاشرے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اسی طرح ہی کچھ قربانیاں دیں، کیونکہ اب انداز جو ہے اس میں فرق ہو گیا، پہلے ایک اپنا انداز تھا، اب فی الحال جو ہے حالات اس طرح کے نہیں ہیں، فی الحال اس طرح کے حالات نہیں ہیں جس طرح پہلے مطلب جنگیں ہوتی تھیں، اب تو جنگوں کا انداز بدل گیا، وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن انشاءاللہ جب وقت پڑا تو ہم بھی مطلب یعنی کہ جب جہاد کا حکم ہوا، جہاد ہم پر فرض عین ہوا، تو انشاءاللہ ہم بھی جہاد کریں گے انشاءاللہ دشمن سے، انشاءاللہ فی الحال جب اس وقت جو میں بول رہا ہوں اس وقت تک ہم پر وہ جہاد بالسیف اس وقت ہم پر فرض عین نہیں ہے، اس وقت کوئی ایسا مارکہ نہیں ہو رہا جس میں ہم سب پر فردن فردن فرض ہو کے ہم بھی مطلب لڑیں دشمن سے. فی الحال کل کیا ہو جائے پتا نہیں, ہو سکتا ہے کل فرض ہو جائے ہم پر, فی الحال ہے نا. تو بہرحال یہ کہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہو, تو اب دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا, تو کیوں نہ ہم بھی اسلام کی سربلندی کے لیے کچھ کریں, کچھ کریں جو ہم سے ہو سکے. مثلا دین کی جتنا ہم جانتے ہیں دوسروں کو پہنچائیں. اگر ہم درس دینا جانتے ہیں تو فیضان سنت لے کر کسی مسجد میں درس شروع کر دیں, لوگوں کو کم از کم اس اجتماع کی دعوت دیتے رہیں. اور ہمارے حلقوں سے جو قافلے دوسرے شہروں کے لیے روانہ ہوتے ہیں, چار دن کے لیے, کہیں سے آٹھ دن کے لیے روانہ ہوتے ہیں مختلف علاقوں سے, تو ان قافلوں کے ساتھ ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر, شہر کو چھوڑ کر, چار دن کے لیے, آٹھ دن کے لیے, بارہ دن کے لیے, تیس دن کے لیے, سال بھر کے لیے ہم بھی نکلے جاتے ہیں ہمارے قافلے. ایک قافلہ تیار ہے انشاءاللہ افریقہ کے لیے, قریب چند روز میں روانہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ بھی کوشش کریں, اور زیادہ نہیں تو چار دن. اور میں یہ تاکید کرتا رہتا ہوں کہ ہر اسلامی بھائی کم از کم دو مہینے میں چار دن تو لازمی دے ہی دے دین کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے. وہ جانے قربان کرتے تھے, ہم تھوڑا سا وقت ہی قربان کرنا سیکھیں. وہ تو میدان جہاد میں سورج کی تپش میں اور سنگلاخ راستوں میں اور ریگستان میں خنجر اور بھالے لے کر دشمن پر دوڑتے تھے اور زخم کھاتے تھے اور زخم لگاتے تھے. تو ہم کم از کم کوئی بات نہیں کر, گرمیاں ہی ہیں تو گرمی میں تھوڑی گرم پنکھے کی ہوا ہی کے اندر نکل جائے, جو ہم سے تو گرمیوں میں بھی نہیں نکلا جاتا. مسئلہ تو یہ سارا بڑی نزاکتیں ہیں ہماری. تو کاش بتا ہمیں یہ جذبہ ملے اور ہم بھی اللہ کے دین کے لیے چاہے گرمی ہو, چاہے سردی ہو, چاہے بارش ہو, ہم بھی سنتوں کے قافلوں کے ساتھ جایا کریں. تو سیدنا وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم شہادت اور سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان شہادت کی یاد میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کم از کم انہی کی محبت کی خاطر, انہی کی عقیدت کی خاطر, ارے انہی کے ایصال ثواب کی نیت ہی سے کم از کم یہ نیت کر ڈالیں کہ مطلب سال بھر تک, کم از کم ایک سال تک اگر زندہ رہ گئے, کوئی شرعی مجبوری نہ ہوئی, تو ہر دوسرے مہینے کم از کم چار دن کے لیے ہم بھی سنتوں کی تربیت کے لیے جانے والے قافلوں میں ضرور ضرور ضرور شریک ہوں گے. اتنا زور سے انشاءاللہ کہیں کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے. جزاکم اللہ.